پیاده همایی انجمن ملی ایرانیان مقیم آمریکا هستیم که به مناسبت و میمنت حضور خانم شیرین عبادی هستش. اینجا قبل از شروع برنامه یه صحبت خودمونی دوستانه ای با خانم عبادی داریم. آقای دکتر فارسی هم اینجا هستن که با هم سوال و جواب خودمونی داشته باشیم. خیلی ممنون از اینکه لطف کردید و دعوت ما رو پذیرید. می‌خوام شروع کنم، یه چند تا سوال داشتیم. یکی این بود که راجع به حرکت اعتراضی مردم ایران در دو سال اخیر تعابیر مختلفی شده. بعضی اون رو به عنوان حرکتی می‌بینن که هدفش تغییر رژیم هستش یا باید باشه، بعضی اون رو در راستای اصلاح رژیم فعلی می‌دونن، بعضی هم میگن که در واقع یه جنبش مدنیه که داره در مسیر احیای حقوق مردم ایران داره فعالیت می‌کنه. شما ماهیت این حرکت رو چگونه می‌بینید؟ آیا توی این سه تا دسته می‌گنجونیدش به کدوم شکل می‌بینیدش یا به کدوم شکل به نظر شما باید باشه؟ جنبش سبز یک جنبش دموکراتیک نه ایدئولوژی. افراد با گرایش‌های مختلف در درون این جنبش جای دارن. خاص این جنبش کاملا مشخص. دموکراسی و حقوق بشر برای ایران. و ما چگونه می شود به اینها رسید؟ دو نهله فکری وجود داره. یکی می گوید که با رژیم فعلی امکان پذیر نیست، قانون اساسی هم باید بندازیم دور. یکی میگوید که هیچ قانونی ازلی و ابدی نیست و هر قانونی میتواند عوض بشه. اما اگه ما بخوایم قانون اساسی رو عوض بکنیم و خواستمون از اینجا شروع بشه، طبیعتا امر راحتی نیست و بدون خونریزی امکان پذیر نداره. و چون در 32 سال گذشته ما یک انقلاب و 8 سال جنگ با عراق رو داشتیم و این برای یک نسل زیاده دیگه بس، ما بایستی به طریق مسالمت رو میزرفتان کنیم. یعنی بریم سراغ قانون اساسی که مورد قبول همین حکومته و بخواهیم موادی از قانون اساسی که به نفع مردمه و هیچ وقت هم اجرا نشده، مثل تدریس زبان اقوام، مثل آزادی اجتماعات، آزادی راهپیمایی، اینها رو طلب بکنیم و بعد که مردم جایگاه مستحکمتری پیدا کردن، حکومت مردمی تر شد، اون وقت می شود سراغ مسائلی از قبیل اصلاح قانون اساسی هم رفت که دسته دوم مشهورند به اصلاح طلبان. اینکه کدام طرز تفکر پیروز میشه و غالب میشه، این سوالی است که آینده باید جواب بده. شما خودتون رو به هیچ کدوم از این دو طرز تفکر نزدیکتر می‌بینید در عملکردتون در فکر؟ من اگر بخوام از آرزوهام صحبت بکنم، طبیعتاً آرزومند زندگی در یک جمهوری سکولار هستم. اما از آنجایی که مدافع حقوق بشرم، از آنجایی که مایل نیستم خونی از دماغ کسی ریخته بشه، بنابراین فکر میکنم بایستی سراغ راه حلی رفت که هم امکان پذیر باشد و هم خونریزی کمتری به بار بیاورد و اون راه اصلاح طلبیه. زیرا شما نمیتوانید با مخالفتون، با کسی که عقیده مخالف شما رو داره با دشمنتون سر میز مذاکره بنشینید و بهش بگید لطفا خودت رو بکش. این راه گفتگو بسته میشه. بنابراین برای اینکه راه گفتگو باز بماند، ما میبایستی از نقطه عطف یعنی قانون اساسی شروع کنیم. این را به نظر عملی تر میاد، البته با آرزوهای من ممکنه وفق نده، اما حسنش این است که راحت تر و خونریزی کمتره. تا زمان مناسب اون وقت میشه سراغ قوانین بهتری دارم. البته باید اضافه کنم تا به امروز حکومت متاسفانه هیچ گونه نرمشی نشان نداده و هیچ قدمی به سوی مردم بر نداشته. بنابراین اصلاح طلب ها هم مثل دسته اول ناکام ماندن. دکتر بادی، ما خیلی سپاسگزاریم که در برنامه شرکت میکنیم و تازگی‌ها یک قدم خیلی مثبتی در سازمان ملل در ژنو چیز شده بود. این Human Rights Monitor که سازمان ملل در ایران گذاشتن، یعنی یکی از درخواستای شما هم بود و درخواست خیلی از کارمندان ایرانی دیگه. میتونید توضیح بدین این اینسترومنت را چه طوری میتونه نقض حقوق بشر در ایران را چیز کنه، ادرس کنه؟ وقتی که سازمان ملل متحد تشخیص بده نقض حقوق بشر در یک کشور رو به وخامت میره، بر اون کشور گزارشگر میذاره، به زبان ساده مبصر میذاره که دائما نظارت بکنه و گزارش بده. در مارچ 2011 شورای حقوق بشر تصمیم گرفت چون وضعیت حقوق ایران روز به روز بدتر میشه، باید سی گزارشگر داشته باشه و گزارشگر تعیین کرد. و باید بگم که در دنیا سه کشور فقط گزارشگر دارن: کره شمالی، برمه و ایران. و تمامی تلاش‌های دولت ایران برای اینکه جلو این کار رو بگیره ناکام بود. علتش هم این بود که اسناد نقض حقوق بشر به صورت گسترده در شورا وجود داشت. از جمله میتونم اشاره کنم به عکس که تقریبا تکان دهنده بود، عکس آقای هاشم خواستار، نماینده معلمی که حدود یک سال و نیم در زندانه و بیمار بود، بالاخره موافقت کرده بودند که جراحی بشه، این رو به بیمارستان زندان فرستاده بودند و در حالت که بیمار بود دست و پاشو با زنجیر به تخت بسته بودند. که این عکس بسیار گویا بود، این عکس به وسیله یکی از کارکنان اون بیمارستان یکی از اتباعی گرفته شده بود و نشاندهنده این است که حکومتی که نماینده معلمین رو یک انسان 64-65 ساله رو زندان بکنه، بعد وقتی که بیماره تازه توی بیمارستان هم دست و پاش رو زنجیر بکنن به تخت، این با سایرین چه رفتاری میکنه؟ اسنادی از این قبیل در شورا بود که تکان دهنده بود و شورا موافقت کرد که گزارشگر تعیین کنه. حالا فکر میکنیم از چه مکانیزم های این گزارشگر میتونه کمک بکنه، وجود گزارشگر کمک بکنه به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران؟ در واقع مسیرهای تاثیرگذاریش به چه شکل اتفاق میفته؟ ببینید، اصولا طرقی که حقوق بشر طی میکنه طرق مسالمت آمیزه. گزارشگر میبایستی به طور مرتب اوضاع ایران رو رصد بکنه و گزارش تهیه کنه. برای این امر باید به ایران بیاید و باید اجازه داشته باشه هر جوری که دلش میخواد و هر زندانی که دلش میخواد و هر کارخانه‌ای که مایله و با هر کسی که مورد نظرشه صحبت بکنه. اگر دولت ایران اجازه ندهد، این خود دلیل دیگری است بر اینکه نقض حقوق بشر در ایران آنقدر عمیق است که دولت پنهان می کند ولی که عمقش مشخص نشه، و این برگ دیگری خواهد بود علیه دولت ایران وقتی که گزارش ها خیلی سنگین بشه. ضمانت اجراهای دیگری هم ممکنه پیش بیاد در مرحله آخر، حتی میتواند منجر به این بشود که تصمیم بگیرن به عنوان جنایت علیه بشریت پرونده رو به دادگاه ICC بفرستن. یه سوال که داشتم، بعضی از افراد تو آمریکا میگن که انتقاداتی که دولت آمریکا در مورد نقض حقوق بشر در ایران میکنه به خاطر سابقه خود آمریکا در نقض حقوق بشر مثلا در گوانتانامو از اعتبار اخلاقی چندانی برخوردار نیست. از اون طرف هم خیلی‌ها میگن که خب هیچ کشوری نیستش که کارنامش سفید باشه به طور مطلق، بالاخره هر کشوری نقاط ضعفی داره. شما این بحث رو چجوری می‌بینید؟ من به عنوان مقدمه باید بگم که حقوق بشر یک آرمانه. هیچ کشوری نیست که کارنامش 100% باشه و کاملا سفید. نقص حقوق بشر متاسفانه در همه جا دیده میشه، ولی اینکه گفتم یک آرمان والای بشریست. اندهای بعضی از کشورها اگه نقض حقوق بشرشون یکه، بعضی ها صده، یعنی کم و زیاد داره. و از سوی دیگر نقض حقوق بشر در یک کشور مجوز نقض حقوق بشر در کشور دیگری نیست. هر وقت دولت ایران متهم به نقض حقوق بشر میشه، به جایی که بیاد پاسخگو باشه رفتارش رو عوض میکنه، فورا میگه چرا در آمریکا آدم میکشن، چرا زندان گوانتانامو اونطوره، چرا اسرائیل با فلسطینی این رفتار میکنه، چرا فرانسه مهاجرین رو بیرون میکنه، چرا کانادا اون کار کرد. خب از یک طرف این حرفا درسته، بله این وقایع اتفاق میفته، این نقض حقوق بشر واقعی هست، بله. اما آیا چون آمریکا زندان گوانتانامو رو داره دولت ایران حق داره زندان کهنیزک داشته باشه؟ مسلما نه. و از همه مهمتر حقوق بشر مقوله ایست بین المللی و فرامرزی. نقض حقوق بشر در هر جای جهان که اتفاق بیفته به همه ارتباط داره، به همان دلیل و استدلالی که دولت ایران حق دارد و میتواند نسبت به نقض حقوق بشر در عراق و افغانستان، فلسطین و لبنان صحبت بکنه، هر دولت دیگری از جمله آمریکا حق دارد راجع به نقض حقوق بشر در ایران صحبت بکنه. و این هم دخالت در حاکمیت ملی یک کشور نیست. خیلی از ایرانیان که ساکن آمریکا هستن خیلی نگران وضع حقوق بشر در ایران هستم، ولی در ضمن نگران این هم هستم، میترسم، فکر میکنم که اگر غرب خیلی روی موضوع فشار رو بیاره سازنده میشه واسه یه جنگی بین دو تا کشور، چون از جنگ هم خیلی مخالف هستم. دیدگاه شما چیه؟ برای اینکه جنگی اتفاق بیفتد خدای نکرده، حقوق بشر هیچ وقت مورد نظر نخواهد بود. یعنی دیده نشده به کشوری حمله بکنن به خاطر نقض حقوق بشر، بیشتر منافع اقتصادی و دراز مدته، مگر اینکه جنگ داخلی در یک کشوری اتفاق بیفتد که برای کمک به مردم جنگ داخلی رو زودتر خاتمه بدن، ممکنه نیروی خارجی بخواد مداخله بکنه، مثل اتفاقی که در لیبی افتاد. من متاسفم که حمله نیروهای خارجی باعث کشته شدن تعدادی غیر نظامی هم شد، اما کمی به عقب برگردیم. وقتی مردم از استبداد قذافی خسته شدند و قیام کردند، قذافی گفت تا آخرین مخالفم رو خواهم کشت و شروع به کشتار بی‌رحمانه مردم کرد. در اینجا جامعه بین‌الملل باید چه کار میکرد؟ آیا واسه سب میکردیم آخرین مخالفم کشته بشود و یک فاجعه انسانی اتفاق بیفته؟ آیا باید صبر میکردیم آنچه که در سودان اتفاق افتاد یه بار دیگه در لیبی تکرار بشه؟ نه، باید بخواهن که مردم رفته میشد که رفتند. در حقیقت آنچه که در لیبی اتفاق افتاد یک بد اجتناب ناپذیر بود و این برای اولین بار بود که برای کمک به مردمی که قیام کرده بودند نیروی خارجی مداخله کرد. جنگ ها یه دیگری که همیشه اتفاق افتاده بر مبنای منافع اقتصادیه. در این حال مایلم یادآور بشوم ارتقاء حقوق بشر در ایران و بهبود دموکراسی وظیفه ایست بر عهده ما ایرانی ها. هر کاری کردیم خودمون کردیم. ما نباید انتظار داشته باشیم که مثلا یک دولت خارجی دلش برای زندانی سیاسی ما بسوزد. نه، همش چیزی نیست. نباید شما انتظار داشته باشید که دولت آمریکا برای اینکه شما خوشبخت بشوید از منافع ملی صرف نظر بکنه. اینطور نیست. هر دولتی به منافع ملی و به نفع مردم کشورش فکر میکنه. اشتباه نکنم چند سال پیش شما موضعتون این بودش که گفتگویی بین ایران و آمریکا در سه سطح خوبه که اتفاق بوده، هم در سطح مردم، هم در سطح قوه مقننه و هم در سطح قوه مجریه. با توجه به اتفاقاتی که افتاده جایی که امروز وایسادیم، هنوز هم به نظر شما یه همچین گفتگویی مثبت هستش یا در مجموع حداقل در بعضی از سطوح منفی می‌بینید؟ ببینید، کشورها بایستی با همدیگه ارتباط داشته باشن، ارتباط سالم و منطقی. تا ابد نمیشه دیواری به دور ایران بکشیم و بگیم که با دنیا قهریم. طبیعی است اختلافات بایستی با گفتگو حل بشه. گفتگو هم نبایستی اینطوری باشد که رؤسای کشورها بنشینن در اتاق دربسته با هم دیگه صحبت بکنن. ما تجربه تلخی از گفتگوی سران دولت‌ها در اتاق‌های دربسته داریم. اشاره من به کودتای 28 مرداده. اون موقع گفتگو کردن که نتیجه‌اش شد کودت های 28 مرداد. نمیخوایم کودت های 28 مرداد تکرار بشه. بنابراین گفتگو باید علنی در راستای منافع مردم دو کشور و در سه سطح جامعه مدنی، قوه مقننه و رؤسای جمهور باشه. اگر قرار بشود گفتگو فقط ناظر به این باشد که ایران غنی‌سازی را متوقف بکند و تمام مسائل حل بشود و دیگه فراموش بکنند که چقدر در ایران مردم در زندان هستند به خاطر داشتن عقیده، و اگر فراموش بشود تعداد دانشجویان ما که در الان در زندان هستند و بیش از 100 دانشجو در زندان داریم، اگر نقض حقوق بشر در ایران فراموش بشود، طبیعتاً این گفتگو سازنده نیست و به نفع مردم نیست. به همین دلیل است که تکرار میکنم گفتگو بایستی در سه سطح علنی و در راستای منافع مردم دو کشور و نه در راستای ابقای حکومت ها باشه. همیشه مذاکره بود اما با این شروع. بسیار ممنون، امیدواریم که به این سمت پیش بریم. خیلی لطف کردیم زمانی که در اختیارمون قرار دادیم، صحبت های خوب و گرمی بود و استفاده کردیم از صحبتاتون. کنم با بینندگان خداحافظی. خواهش میکنم، خیلی متشکر از فرصتی که به من دادید. امیدوارم موفق باشید. ایران وطن ماست، ریشه ما در ایرانه. همه ما برای ایرانی آباد و آزاد فعالیت میکنیم. ما اگر خارج از ایرانیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم. من همواره گفتم ایرانیانی که خارج از ایرانند و دلشون برای ایران میتپه، مثل ماهی داخل آکواریوم. ماهی داخل آکواریوم جاش خیلی زیباست، راحته، همیشه غذا داره، حرارتش یکسانه، اذیت نمیشه از چیزی. اما آکواریوم آکواریوم، مهاجرین نمیتونه. آن کسی که در وطنه مثل یک ماهیست که در اقیانوس شما بکنه. در اقیانوس بودن خطر بریده شدن به وسیله نهنگ هم هست، این خطر رو داره. اما اقیانوس آرش پاکه، زلاله، متناسب شنا کردن و چلنجه. بیایید آکواریوم رو به اقیانوس پیوند بزنیم. موفق باشید.